W rejonie Ustki i Helu wiatr wieje z prędkością nawet do 100 km na godzinę. Na Bałtyku jest sztorm, 11 w skali Beauforta. Fale dochodzą do nawet 7 metrów. Silny wiatr łamie drzewa, a te przewracając się niszczą linie energetyczne. Nadal nie ma prądu w niektórych rejonach Pomorza. Teraz informacje od strażaków, dla których ta noc była wyjątkowo niespokojna. W związku z wichurą interweniowali oni od wczorajszego rana ponad 170 razy. Najwięcej wyjazdów było oczywiście do połamanych drzew, które zalegały na drogach, a także do usuwania pozrywanych banerów, ulicznych reklam i metalowych dachów. A synoptycy nie mają dobrych informacji. Silny wiatr będzie wiał co najmniej do jutrzejszego wieczora. W południe w Szczecinie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Mariana Jurczyka, działacza antykomunistycznej opozycji. Najpierw w Bazylice Archikatedralnej zostanie odprawiona msza w intencji zmarłego, po niej odbędzie się pogrzeb na cmentarzu centralnym. Marian Jurczyk zmarł 30 grudnia, miał 79 lat. Był jednym z historycznych przywódców Solidarności. Brał udział w wydarzeniach grudnia 1970 roku. W 1997 roku został senatorem. Po wprowadzeniu stanu wojennego znalazł się na liście 7 osób, które po internowaniu zostały aresztowane pod zarzutem działań na szkodę państwa. Wyszedł na wolność dopiero w 1984 roku na mocy amnestii. Był przeciwnikiem ustaleń Okrągłego Stołu. Kolejny statek z uchodźcami z Syrii dopłynął do wybrzeży Włoch. Na pokładzie jednostki płynącej z Turcji było 400 osób. Załoga zostawiła nielegalnych imigrantów. Podobnie jak kilka dni temu frachtowiec Blue Sky M z 970 Syryjczykami, i ta jednostka została w pewnym momencie porzucona przez załogę. Dodatkowym utrudnieniem był brak paliwa. W tej sytuacji musiał go wziąć na hol islandzki statek Tyr, wchodzący w skład unijnej flotylli Tryton, która zastąpiła od 1 stycznia jednostki włoskiej operacji Mare Nostrum. Właśnie ta zmiana spowodowała zmianę strategii przewoźników. Kiedy Włosi zbliżali się do wybrzeża krajów północnej Afryki, nielegalni imigranci wyruszali w morze na prymitywnych łodziach, mogli bowiem liczyć na natychmiastową pomoc. Teraz, gdy Frontex ogranicza się do patrolowania włoskich wód terytorialnych, przybywają na większych i dość bezpiecznych statkach handlowych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejny krok w stronę bezpośrednich negocjacji Seulu i Pjongjangu. Korea Południowa ponownie apeluje do komunistycznej północy o wznowienie rozmów i deklaruje elastyczność, jeśli chodzi o ich format. Przywódca komunistycznej północy Kim Jong-un w noworocznym orędziu zasugerował możliwość powrotu do bezpośrednich rozmów z południem, nawet na najwyższym szczeblu. Korea Południowa pozytywnie zareagowała na tę deklarację, dodając, że nie ogranicza formatu, w którym miałoby dojść do spotkania przedstawicieli obydwu państw koreańskich. Władze w Seulu przede wszystkim chcą dialogu w sprawie wznowienia programu łączenia rodzin rozdzielonych po wojnie koreańskiej. Pjongjang uważa, że plany przeprowadzenia przez Koreę Południową i USA dorocznych manewrów wojskowych wprowadzają w relacje obydwu Korei element nieufności. Południowo-koreańskie władze deklarują jednak, że nie ma mowy o odwoływaniu ćwiczeń, a północ nie powinna uzależniać od tego perspektyw negocjacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Pochmurno, z opadami deszczu, a na Podlasiu i południu deszczu ze śniegiem, a w górach śnieg. Uwaga na silny wiatr. W porywach w górach może osiągać nawet 120 km na godzinę. Od 1 stopnia na Podhalu, przez 2 w centrum, 3 nad morzem, do 4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile, Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom. Od 2 do 12 stycznia ceny setek produktów, na przykład tekstyliów i kosmetyków, niższe aż do 70%. Zaleca się błyskawiczne zakupy. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia.

To było 10 listopada 1979 roku. Z okazji 40-lecia od zwycięstwa w Eurowizji. W ubiegłym roku ukazało się sporo takich wydawnictw. Ten koncert na dwóch dyskach ukazał się chyba po raz pierwszy. Ogromna radość posłuchać i powspominać. Drugi koncert to Pascal Obispo. Comment veux-tu que je t'aime? Comment veux-tu? Comment veux-tu que je t'aime? Dis-moi, comment veux-tu? Sous une porte cochère, en courant d'air à la légère, entre deux autres qu'on ne revoit pas, je peux tout entendre, je crois. Comment veux-tu que je t'aime? Comment veux-tu? Comment veux-tu que je t'aime? Vraiment, comment veux-tu? Comme celle qu'on ne touche plus, que les âmes auraient trop déçues, en coup de foudre, en coup de vent, ou comme la mère de mes enfants. Comment veux-tu? Oh! Que je t'aime. Comment veux-tu que je t'aime? Dis-moi, comment veux-tu? Tiens-moi que l'inédit, comme une pièce du puzzle, que je n'aurais pas compris, que tu gardes pour toi seul. Tiens-moi que l'inédit, pour que la boucle soit bouclée, au risque d'en avoir fini, au risque de te regretter. Comment veux-tu? Oh! Que je t'aime. Comment veux-tu que je t'aime encore? Comment veux-tu? Quand toute confiance est perdue, qu'on vomit ce qu'on. C'est le plus fort. Et qu'on était seul maître à bord. Comment veux-tu que je t'aime? Comment veux-tu? Comment veux-tu que je t'aime encore? Comment veux-tu? Tiens-moi en culine. Comme une pièce du puzzle, que je n'aurais pas compris, que tu gardes pour toi seul. Si on manque l'inédit, pour que la boucle soit bouclée, au risque d'en avoir fini, au risque de te regretter. Comment veux-tu que je t'aime? Comment veux-tu? Comment veux-tu que je t'aime? Comment veux-tu? Comment veux-tu que je t'aime? Comment veux-tu? Comment veux-tu que je t'aime? Comment veux-tu? Comment veux-tu que je t'aime? Comment veux-tu? Pascal Obispo z nowej płyty Trasa koncertowa 2013-2014. Płyta ukazała się dokładnie wtedy, kiedy byłem w Belgii, w Brukseli. Oczywiście nabyłem ją z ogromną radością i właściwie wracam do niej często. To jest taka płyta, do której chcę się wracać. Tak jak mówiłem, nie wszystkie płyty koncertowe podobają mi się, ale Pascal na koncertach jest absolutnie wyjątkowy. Czy uda mi się kiedyś być na jego koncercie, czy przyjedzie do nas, to nie. We Francji jest Bogiem, absolutnie. Ta płyta to jest płyta kompaktowa oraz DVD i właściwie do DVD jeszcze nie podszedłem, może w ten weekend. I trzeci koncert, na który chcę Państwa zaprosić. Cieszyłem się na tę płytę i właściwie mam mieszane uczucia, ale to tak czasami bywa. Whitney Houston, Live, Her Greatest Performances. To są utwory zebrane z różnych koncertów. To nie brzmi jak koncert, to właściwie taki dokument produkowany przez Clive'a Davisa, właściwie taki dokument w hołdzie pamięci. Wybieram utwór przepiękny One Moment in Time, który artystka wykonała podczas wręczania nagród Grammy w 1989 roku. The best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. Oh, I've faced the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time, when I'm more than I thought I could be. When all are all up to me. One moment in time, when I'm racing with destiny. And in that one moment of time, I will free. Very best, I want it all, no time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time, when I'm gone. Are all up to me. Give me one moment in time. prawda, że było cudownie. Taki jedyny moment w czasie, one moment in time, podczas 31. ceremonii wręczenia nagród Grammy, 89. rok, Whitney Houston zaśpiewała One Moment in Time. Muszę posłuchać tej płyty jeszcze raz. Może znajdę jeszcze coś fajnego. A, jest oczywiście tutaj All the Men That I Need, też jedna z moich ulubionych piosenek, zaśpiewana w 91. roku. Odkładam na razie Whitney Houston Live. To był zestaw koncertowy na dziś. Teraz chyba taka trochę niespodzianka. 30 lat minęło, bo to jest 1985 rok. To prawie niemożliwe, przed chwilą zerką ustalaliśmy. Zespół Mad Money na twojej orbicie. Marek Ałaszewski, Klan. Marek Skolarski, Klan. Jerzy Dobrzyński, to panowie ci napisali właśnie dla dziewczyn. To był dziewczęcy zespół Mad Money. Piosenkę na twojej orbicie. Nie wiem, jak nam się to udało dostać na płytę Lista przebojów programu trzeciego 1985 obok Niedziura. If I Was, Bime, Dwa Serca, Dwa Smutki, Shaking Stevens, Breaking Up My Heart, Mary Had One Night in Bangkok, czy Anieta Felskuk, I Won't Let You Go, żeby wymienić tylko niektóre piosenki. 85 rok, to już jest 30 lat temu. Słuchacz napisał, że ten utwór można usłyszeć tylko u mnie i dlatego sięgnąłem po tę płytkę. Dzisiaj jest trzeci dzień stycznia. Dzisiaj jest rocznica wyjątkowa, bo 50 lat temu powstały Czerwone Gitary 3 stycznia. I to niesamowite, że dokładnie tego samego dnia, kiedy są urodziny Seweryna Krajewskiego. Panie Sewerynie, wszystkiego najlepszego. I sięgnąłem po piosenkę, którą zawsze lubiłem, ale nigdy nie wiedziałem właściwie, znaczy myślałem, że to po prostu piosenka o miłości. A potem zobaczyłem taki program w telewizji, a dokument dotyczący Krzysztofa Klęczona i okazało się, że ta piosenka powstała w momencie, kiedy Krzysztof Klęczon odszedł od Czerwonych Gitar. Seweryn Krajewski skomponował muzykę i poprosił swojego kolegę, żeby napisał tekst. To jest zaraz Krzysztof Dzikowski oczywiście tekst napisał i to jest o relacji, właściwie o tym, że się panowie rozstali w zespole. Proszę posłuchać, to inaczej dzisiaj zabrzmi. Łączył nas zwyczajny dzień, zwykły dzień, na tyle wspólnych lat, na dobre i złe. Gdzie ty, tam ja? Wciąż było tak i nikt nie wierzył, że coś rozdzielić może nas. Może nas. Czerwone gitary mają 50 lat. Kiedy to minęło? Życzymy im 100 lat, co najmniej. Za 27 minut godzina 12. Autopromocja. Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Gwiazdy, których słuchają miliony i artyści alternatywni. Nowa audycja w Trójce. Trzy kontynenty. We wtorki, co dwa tygodnie, tuż po 22. Zaczynamy 6 stycznia. Artur Orzech, zapraszam. Autopromocja. Orzech włoski. A my lecimy sobie do Radia Luksemburg. To 7 dzień stycznia 1975 roku. To było do przewidzenia. Streets of London, Ralph McTell na pierwszym. Graliśmy Down, Down, Deeper and Down, Status Quo na drugim, może za tydzień. The Bump Kenny na miejscu trzecim. Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor na czwartym. Na piątym Miss Grace, zespół The Times. I na miejscu szóstym... Właśnie, I Can Help to Billy Swan, zdecydowanie gwiazdor jednego przeboju, ale za to jakiego? Na wszystkich składankach z lat 70. można odnaleźć tę piosenkę. Dwa największe skoki, Crying Over You, Ken Booth z 29 na 10 i z 23 na 4 Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye śpiewała Gloria Gaynor z listy przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40. To na dobry początek roku podarujmy sobie jeszcze jedną piosenkę z tego zestawienia. Zaglądam, co tam wtedy się pojawiło jako nowości na 30. Please, Mr. Postman, The Carpenters. To pewnie za tydzień sobie zagramy. Rock and Roll, I Gave You the Best Years of My Life, Kevin Johnson. Nie słyszałem tego 40 lat. Boogie on Reggae Woman, Stevie Wonder. I jeszcze jedna nowość, Morning Side of the Mountain, Donny i Mary Osmond. Ale był też jeden powrót. Nie wiem, dlaczego akurat wtedy tak to się stało, ale piosenka wypadła na chwileczkę, a potem wróciła na miejsce 18. Only You, to śpiewał Ringo Starr oczywiście 40 lat temu na liście przebojów Radia Luksemburg. Sporo maili w sprawie Pascala Obispo. Koncert Pascala w listopadzie będzie w Brukseli. Może trzeba pomyśleć, to Brukseli niedaleko. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A na stronie pojawi się zestaw muzyki, jak zwykle. I z tej strony głosujemy także na listę, to też przy okazji polecam, raz w tygodniu na 10 utworów. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, a zakończymy sobie smooth jazzowo. Sean Colvin gościnnie u Chrisa Botiego. Old enough to be her dad, but the young men were just mad, they nursed their grievances. And she was flattered by his charm. It wouldn't do her any harm, they all had their chances. He sent her flowers and limousines, she was treated like a queen, and anything she ever wanted, it was

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 218. Gramy? Nie. Gramy. Nie, panie Sułku, kochany, nie gramy. Dlaczego? Już panu mówiłam. Kiedy? Przed chwilką. Dlaczego znowu nie chce pani ze mną grać? Co to ja, szuler jestem, czy co? Może nie od razu szuler, ale jednak mam wrażenie, że mnie pan oszukuje. W każdym razie zawsze przegrywam. Pycha pani ma. No może. No to gramy. Może i do pani szczęście się uśmiechnie. Nie gramy. Cicho. Mogę być cicho, ale grać nie będę. Dlaczego? Już pan pytał. Nie. No i dobrze. Musi pan zrozumieć, że gra w karty to rodzaj loterii. Raz się wygrywa, a innym razem nie. Pan nigdy nie może się tego nauczyć. Chce pan zawsze wygrywać, za wszelką cenę. No, taki jestem. I dlatego, żeby wciąż wygrywać, czasem pan się posuwa do nieuczciwości. Ja? Pan! Już nie będę. A ja nie wierzę panu. Zawsze pan tak mówi. Słowo honoru. Nie będę kantował. A co to, jak kanciarz jestem? Normalnie gram. Uczciwie, no. Ja rozdaję. No. A dlaczego nie ja? Bo ja lepiej rozdaję. A zróbmy próbę. Jaką? No niech pan rozda po swojemu i zobaczymy. Dobra. No. Proszę bardzo. Odkrywamy. Dlaczego? No, zobaczymy, co pan rozdał i jak. A, to tak się nie gra. Sprawdzamy na próbę. No, o. I właśnie, sam pan widzi. Pan ma same figury, a ja ani jednej. Ale pech. A gdzie są asy i króle? Jakie króle? No, niech pan nie udaje. Głupka. Mniejsza z tym. Niech pan pokaże rękaw. A po co? Co to, ja krawiec jestem. Niech pan pokaże. O, holender. I cztery króle i cztery asy. Pan sobie wsadził do rękawa. To nie ja. A kto? Ja? Ja mi ktoś podłożył. Kto niby? Może gajowy Marucha albo doktor Wałaszewski. No, znowu pan udaje. Znowu głupka. Bardzo podobnie. Nie, taka gra nie ma sensu. A to niech się pani tak nie obraża. To dokładam te zasmarkane asy do talii. To jest, i rozdajemy. Nie, ja rozdaję. Dlaczego? Albo ja rozdaję, albo nie gram. Szantaż? Szantaż. Dobra. Niech pani będzie. Co pani robi? Tasuję. A po co? Przecież już potasowane. Pan nie tasował, tylko pan układał. I to w ten sposób, że po rozdaniu do pana trafiały figury, a do mnie blotki. Proszę przełożyć. Jeszcze jej przekładaj. Dobrze? Dobrze, rozdajemy. No i gramy. No. A. Trzask go w papę. Proszę. Wygrałem. Mam siódemkę, a pani dwójkę. No, zgadza się. I bach go w kubę. A teraz ja wygrałam. Dlaczego? No niech pan głupia nie pyta. Ja mam damę, a pan waleta. Od kiedy to dama bije waleta? Od zawsze. Nie wiedziałem. Z wierzchu niech pan bierze, nie od spodu. Dobra. Wojna. Dlaczego? No dwa asy, pana i mój. A skąd ma pani asa? Z wierzchu. Przykrywamy i trach go w kapustę. Ja wygrałam. Dziesiątką pani bije dziewiątkę? No pewnie. A od kiedy to dziesiątka jest starsza od dziewiątki? Też od zawsze. Cholera jasna, psia krew, słowo honoru można powiedzieć. To na razie przegrywamy. Tak bywa. I ciach go w piernika. Ale nie szóstką króla. Za król jest pani? Tak. Ciekawe. A co pani ma teraz z wierzchu? A co to pana obchodzi? Bo ja mam esika. A ja dwójeczkę. Bij, zabij, trach go w przedziałek. Nie powie mi pani, że dama nie bije waleta. No pewnie, że nie powiem. No, nie, no to niech pan to zabierze. I ram, pam, pam, i ram, pam, pam. Króla asem? Króla asem? Od kiedy? Od zawsze? Sam pan sobie poodpowiedział. Bo chciałem. Wojna! I dwie ósemeczki. Przykrywamy i w papę. Wygrałam. Nudna ta gra. A wcale nie, wcale nie. Mnie zaczyna wciągać. Zwłaszcza, że po raz pierwszy gramy w miarę uczciwie. I ciach, i bach, i tralalalala. Ale mi idzie. Czy pani przypadkiem nie szachruje? O, wstydziłby się pan. Gdzie pani chowa te asy? Pod spódnicą. Chce pan zajrzeć? Nie, nie ma takiej potrzeby. I ciach.